NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er bij het verwoeste appartementencomplex in Rotterdam een poging wordt gedaan om een lichaam te bergen. Dat ziet NOS-collega Jeroen de Jager, die ter plaatse is. Politie kan al de hele dag het complex niet in vanwege instortingsgevaar. Familie van een van de vermisten ging vanmiddag op eigen houtje naar binnen en zei vervolgens een lichaam te hebben gevonden. De spreidingswet gaat de gemeente Westerwolde veel geld opleveren. Door een bonus van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen gemeenten die extra asielzoekers opvangen €2000 per opvangplek. Ter Apel heeft door de 1900 extra opvangplekken in het aanmeldcentrum aanspraak op bijna €4 miljoen. Platenmaatschappij Universal dreigt zijn muziek van de video-app TikTok te halen. Er is nog geen overeenstemming over een vergoeding voor het gebruik van muziek onder filmpjes. Als het contract niet wordt verlengd, dan kunnen TikTokkers geen muziek van artiesten als Taylor Swift, The Weeknd en Ariana Grande meer onder de filmpjes zetten. Christian Haasjes heeft in Oostenrijk de alternatieve Elfstedentocht gewonnen. De staphorster van 21 was de snelste bij de mannen op de Weissensee. Bij de vrouwen won Tessa Snoek uit Apkoude. De 24-jarige rijster was de snelste in een massasprint. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een dozijn files en ze leveren allemaal een minuutje of 5 vertraging op. Dat is één uitzondering erop. De A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Amstelveen Stadshart en knooppunt Holendrecht heb je een kwartier vertraging. Vanwege slecht wegdek is de rechte rijstrook dicht. Maar ook de verbindingsweg bij knooppunt Holendrecht naar de A2 richting Utrecht is afgesloten. Je kan omrijden via de A4 en de A10 Zuid. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven? Hele goedemiddag. Het is 3:30 geweest, dus dat betekent tijd voor de dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Het moet de nieuwe Nederlandse trots van de toekomst worden. Een telescoop waarmee we het hele universum in kaart kunnen brengen. De Einstein-telescoop, zoals die heet, komt mogelijk in Limburg te staan. En daar staan ze er om te springen. Nou, een enorme impuls voor onze kenniseconomie, werkgelegenheid, 1500 banen. Aantrekken van natuurlijk kenniswerkers, wetenschappelijk onderzoek. Ja, gaat die telescoop inderdaad een impuls geven aan onze economie? En hebben we eigenlijk wel genoeg slimme koppen in Nederland om die telescoop te bemannen? Dat zometeen. Geld of je leven? Maar eerst, Batavus, Sparta, Koga, allemaal bekende Nederlandse fietsmerken. Nederlands trots misschien wel zelf, zou je kunnen zeggen. De producent van deze fietsen, de Axel Groep, gaat bijna de helft van zijn banen in Nederland schrappen. De fietsproductie wordt namelijk van Heerenveen verplaatst naar fabrieken in Hongarije en Turkije. Wat blijft er dan nog over van de fietsindustrie in Nederland? Dat ga ik vragen aan Erik Kotters, bestuurder bij de vakbond FNV. En Kees van Ommer is directeur bij economisch onderzoek en adviesbureau Decisio. Hij deed onderzoek naar de fietsensector. Goedemiddag, van harte welkom allemaal. Bij. Meneer Kotters, een ontslagronde bij de Axel Groep, geloof tot maximaal 150 medewerkers. Welke medewerkers moeten zich zorgen maken? Is er een specifiek tak van het bedrijf? Ja, er is wel een specifieke tak. Dat is eigenlijk allemaal productie gerelateerd. En dan alles wat daaraan samenhangt, van magazijn tot bandmedewerker, tot kantoormedewerker die met productie te maken heeft. Ja, dus echt het maken van de fietsen. Het maken van de fietsen, inderdaad. Dat ja. Gaat inderdaad een stukje verdwijnen. Ja, nu las ik ergens in de berichtgeving van vandaag dat er medewerkers huilend door het bedrijf liepen gisteren. Is het echt zo erg? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb gisteren nog een aantal medewerkers gesproken. Het komt natuurlijk keihard aan als je daar al zo lang werkt en je krijgt in één keer te horen dat je baan op de tocht staat, terwijl 2 jaar geleden de overname door KKR gedaan is. Toen werden er hele mooie dingen beloofd wat niet waargemaakt is, dan komt het natuurlijk wel heel hard aan dat je dan in één keer je baan kwijt bent. Terwijl er eigenlijk gezegd was dat Heerenveen de grootste fabriek van Europa zal worden en de belangrijkste voor de Axel-groep is. Oké, u noemt het al eventjes. KKR, dat is de Amerikaanse investeringsmaatschappij die 2 jaar geleden het bedrijf overnam. Wat beloofden zij dan? De grootste fabriek van Europa, zegt u. Maar wat hebben ze veranderd of niet waargemaakt? Nou, ze beloofden dat ze zouden de nummer 1 van de wereld willen worden. Ze wilden met Axel, met het kopen van Axel, wilden ze eindelijk gaan investeren in vergroening. Ze wilden daar een slag maken. Ze wilden ook niet bekend staan als een firma die alleen maar afbraak doet, maar wilde ook gaan bouwen. Mm-hmm. Nou, dat leek veelbelovend. Wij hadden natuurlijk altijd wel onze vraagtekens, omdat wij KKR uit het verleden wel kenden. Dus er waren echt veel mooie woorden. Er is zelfs een statement afgegeven. Dat inderdaad Heerenveen belangrijk is, de allerbelangrijkste fietsvestiging van Axel zal worden. Ja, de kille cijfers die laten natuurlijk zien dat het inderdaad niet lukt. Als ik even kijk naar vorig jaar, 2023, werd een verlies geleden van 300 miljoen euro. Voor dit jaar geloof ik ook een flinke min verwacht van meer dan 100 miljoen euro. Er werd nog een noodlening verstrekt door KKR van 150 miljoen euro. Ja, dat klinkt dan ook een beetje alsof je geld in een bodemloze put aan het storten bent. Nou, we weten natuurlijk allemaal na de corona, dat vorig jaar de fietsindustrie is ingestort. De beloftes die gedaan zijn, worden dan niet waargemaakt. Ze wisten dat ze ook een fabriek in Hongarije hebben. Ze gaan nu zeg maar de productie verplaatsen naar Hongarije. Dus uiteindelijk is gewoon Heerenveen gewoon niet de belangrijkste vestiging. Nee, blijkbaar. Te dure vestiging, als ik het zo beluister. Ja, ze zeggen dat het te duur is, maar is er ook echt werkelijk gedegen onderzoek gedaan om te kijken van, als je kijkt naar de efficiëntie hier binnen Heerenveen, die is gewoon groter dan in Hongarije, terwijl in Hongarije een splinternieuwe fabriek staat en hier in Nederland weinig geïnvesteerd is. Oké. Kees van Ommeren, u heeft onderzoek gedaan namens adviesbureau Decisio naar de fietsensector. Wat denkt u nou wat de economische motivatie is om de activiteiten te verplaatsen naar Hongarije en Turkije? Ja, goedemiddag. Ik ben het eens met de andere spreker. De KKR heeft natuurlijk Axel overgenomen, van de beurs gehaald. In de tijden dat de verwachtingen sky high waren in de fietsindustrie. Mm-hmm. Door corona, mensen zouden thuis werken, veel meer tijd om te fietsen, et cetera, et cetera. In de praktijk zie je nu natuurlijk nationaal, maar ook internationaal, dat het dat eigenlijk tegenvalt. Er zijn natuurlijk grote problemen geweest in de logistiek met het toeleveren van onderdelen. En ik denk dat de verwachtingen vies tegenvallen van KKR. En als een private equity bedrijf een ander bedrijf overneemt, dan willen ze daar op de niet al te lange termijn winst mee maken. Ja. Als dat niet, de verwachting was natuurlijk dat de omzet zou stijgen en de internationale positie zou stijgen. Als dat niet gebeurt, dan is er nog één andere knop en dat is de kostenknop. En daar draaien ze nu aan, denk ik. De kostenknop, lees, die lonen in die landen, Turkije en Hongarije, zijn gewoon lager. Dus dat is goedkoper produceren. Dat neem ik aan. Ik ken Axel niet van binnenuit, maar ik neem aan dat erachter ligt. Ja. Ja. U zegt allebei, ook, valt mij eventjes op. Ja, wat zegt u? Ja, misschien dat de arbeidsmarkt nog meespeelt. In Nederland is de arbeidsmarkt natuurlijk krap. Ik kan me voorstellen, dat soort landen is veel meer ruimte op de arbeidsmarkt. Oh, dat ook weer indirect tot kosten leidt. Is dat een factor, meneer Kotters? Weet u dat van FNV? Nee, dat is niet de factor. Als ik dan ook even kijk naar de loonstijgingen in Turkije en in Hongarije, die gaan vele malen sneller dan in Nederland. Dus je zult ook zien dat binnen een aantal jaren daar de lonen ook gewoon een stuk hoger liggen. Wat ze nu gewoon doen is gewoon puur inderdaad hun winstgevendheid op korte termijn willen ze gewoon weer vergroten. En daarvoor gaan ze nu inderdaad gewoon korten in de banen in Heerenveen. Ja, dat is het kenmerk van zo'n private equity, snel geld maken. Ja, ja. Ja. En wat gewoon jammer is dat gewoon weer Oer-Hollands maakindustrie, ja. Ja, want Batavus en Sparta bestaan al 100 jaar, dat het gewoon verdwijnt uit het beeld in Nederland. Ja. Dat zien wij tegenwoordig veel gebeuren met Amerikaanse investeerders. Is het zo, even één stap terug nog, want ik hoor u allebei zeggen van ja, door corona was het idee dat die fietsindustrie een enorme boost kreeg. Die heeft hij ook gekregen, maar daarna is het ingestort. Wiens fout is dat? Kan je dat bij zo'n investeringsmaatschappij leggen? Of is dat ook, Axel zelf, de mensen bij Axel zelf? Nou ja, KKR heeft Axel vrijwillig gekocht. En natuurlijk was van hen, maar ik denk ook wereldwijd, was de verwachting dat de fiets een enorm in de lift zat. En ook zou blijven zitten. En op dit moment valt dat tegen. Ja, meneer Kotters, is dat een fout die je bij de investeringsmaatschappij kan leggen? Of is dat ook, zijn dat ook de fietsenmakers, om het zo maar te zeggen, zelf die gezegd hebben van nou, dit kan wel eens heel groot worden? Nee. Dat denk ik niet. Hè. Natuurlijk zijn de verwachtingen misschien wel een beetje te rooskleurig geschetst. En dat heeft misschien ook wel te maken met vergroening. Maar we hadden niet verwacht dat er zo'n grote inflatie zou komen. Hè, waardoor mensen inderdaad in koopkracht achteruit gaan en de hand een beetje op de knip houden. Ik denk dat dat gewoon ook meespeelt. Maar inderdaad, het zal gewoon een booming business worden. Ook door de vergroening. Hè, ook als je kijkt naar de bakfietsen die in Heerenveen gemaakt zouden worden, die zou een grote vlucht krijgen omdat postbezorgers in de grote steden op de fietsen zouden gaan. Die bakfietsen blijven trouwens gemaakt worden in Heerenveen, begreep ik. Eventjes, meneer Van Ommeren, u heeft onderzoek gedaan naar zeg maar de economische relevantie van de fietsindustrie. Hoe erg is nou eigenlijk dat zo'n fietsenproductietak verdwijnt? Even los van de emotie van de maakindustrie als Nederlands trots. Ja, het gaat om 150 banen, dus voor regionaal is dat natuurlijk een behoorlijke aderlating, hè, voor de regio Heerenveen. Als je kijkt naar nationaal niveau, dan is 150 banen natuurlijk niet gigantisch en de arbeidsmarkt is krap. Mm-hmm. Ook nationaal, regionaal kan het natuurlijk anders liggen. Dus de economie heeft daar bijna geen last van, hè, op nationaal niveau. Lokaal en regionaal is natuurlijk een drama. Zeker voor de gezinnen die het betreft. Mm-hmm. Mijn emotie zit. Ik heb ook een emotie. En die zit niet zozeer. Wat meneer Kotter zei. Bij de maakindustrie. Maar meer bij de hele fietsen. De fietsen. Nederland fietsland, zou ik willen zeggen. Nederland heeft wereldwijd natuurlijk een belangrijke voorbeeldfunctie. Als fietsland. En dan bedoel ik niet alleen dat mensen hier fietsen, maar dat heeft natuurlijk te maken met hoe steden zijn ingericht, hoe de planologie werkt, et cetera, et cetera. Dus, en daar zitten grote maatschappelijke voordelen aan. En ik vind dat, Axel, de fietsenproductie, dat is natuurlijk gewoon economisch gezien veruit het belangrijkste onderdeel van de fietsensector in Nederland. In die zin is het heel jammer dat dit krimpt. Ja, precies. Voor de fietsindustrie als geheel, zeg maar, gaat er weer een deeltje vanaf. Is dat ook de emotie die bij u zit, meneer Kotters? Of zegt u van nee, ik zit echt bij die mensen zelf en bij die. Want 150 banen, u hoort dat meneer Van Ommeren zeggen, ja, is natuurlijk economisch gezien op landelijk niveau niet zo heel veel. Nee, maar kijk, natuurlijk, het is voor de mensen die het aangaat, die 150 man, is het gewoon een gitzwarte dag. Er zijn mensen die 40 jaar hier hebben gewerkt, die niet anders kennen. Die zijn trots op wat ze maken. Dus daar zit voor ons zit daar ook natuurlijk de grote zorg. Ze moeten weer ander werk hebben, ze moeten wat anders, ze moeten weer plezier in hun werk zien te vinden. Ze zijn eigenlijk hun leven, een stukje leven, raken ze kwijt. En natuurlijk bij ons zit natuurlijk ook dat er een stuk Nederlands maakindustrie verdwijnt. Daar zit bij ons ook de pijnpunt, want dat zien we ook. Dat horen wij gewoon in Nederland te hebben. En daar ben ik het inderdaad mee eens met de andere spreker. Dat Nederland heeft Nederland is een fietsland. Iedereen heeft bijna wel in de schuur een Sparta of een Batavus staan. Of een Koga. Dus als dat, of Koga, of dat een groot gedeelte uit Nederland verdwijnt. Hè, want niet alles van Sparta Batavus verdwijnt uit Nederland. Alleen de high-end fietsen blijven nog wel bestaan. Okay. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. Helder. Ik dank u beiden zeer voor uw toelichting. Kees Van Ommeren, directeur bij Economisch Onderzoek en Adviesbureau Decisio. En Erik Kotters, bestuurder bij vakbond FNV. Geld. Of je leven. Ja, op de ene plek verdwijnen banen, op de andere plek komen ze er misschien wel bij. Kortom, we gaan van Friesland naar Limburg. Daar, het moet de nieuwe Nederlandse trots van de toekomst worden daar. Een telescoop waarmee we het hele universum in kaart kunnen brengen. De Einstein-telescoop komt hoogstwaarschijnlijk daar in Limburg te staan. Ja, wat betekent dat voor de economie? Dat vraag ik aan de voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Een hele mond vol. Eppo Bruins is daar de voorzitter van. Welkom. Goedemiddag, dank u wel. Bruins. Ik lees dit nu. Ik heb het over een telescoop, universum in kaart brengen. Ik snap er helemaal niks van. Wat doet dat ding? Nou, dit laat in ieder geval zien dat het heel belangrijk is dat we in Nederland hele slimme dingen maken. En zo'n telescoop kunnen ze niet in Hongarije of Turkije maken, om even het bruggetje met het vorige onderwerp te maken. Het is een heel ingewikkeld apparaat dat bedacht is met telescooparmen van 10 kilometer lang, met laserlicht, tunnels onder de grond. En daarmee zouden we zwaartekrachtsgolven moeten kunnen meten, die ontstaan wanneer hele zware sterren botsen, of wanneer zwarte gaten in het heelal ontstaan. En waarom zou ik dat moeten willen weten? Omdat het hele interessante wetenschap is. Ja, dat zegt u natuurlijk als natuurkundige, als wetenschapper. Kernfysica heeft u gestudeerd, ja, geloof ik. Maar daar moeten we ook echt werk van maken, dat we dat in Limburg voor elkaar krijgen. Ja, kijk, dat het een hele mooie wetenschap is, dat is eigenlijk, nou ja, dat is heel mooi. En we leren meer over het heelal en hoe sterren met elkaar botsen en hoe zwarte gaten ontstaan. We kunnen miljoenen jaren terug in de tijd, zullen we maar kunnen zeggen. We kunnen een heel eind terug kijken. Maar wat daarnaast natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat je dan een heel groot instituut krijgt dat veel werkgelegenheid oplevert en waar allerlei nieuwe high-tech uitvindingen worden gedaan. En dat kan ook een hele hoop economisch voordeel opleveren. Ja, en ze zijn natuurlijk ook, u zit in een economieprogramma, zijn ook kosten mee, gaan ermee gepaard. 2 miljard gaat die, geloof ik, kosten. Dat klopt. 2 miljard? Zeker. En dat is voor een wetenschappelijk apparaat helemaal niet zo heel veel. En we werken samen met België, geloof ik? België, Duitsland, maar uiteindelijk moet dit een Europees en zelfs wereldwijd project worden. Een heleboel landen zullen gaan meebetalen. Ja. En wat natuurlijk heel interessant is, is dat allerlei economen ook aan het rekenen zijn van, ja, maar wat levert zoiets dan op als je dat in je land hebt? Ja. U heeft geluk met, u moet eigenlijk snelheid maken, want u heeft geluk met een demissionair minister die er nog zit. Die is helemaal wauws hiervan. Die vindt het fantastisch, Robert Dijkgraaf. We hebben een minister die kan eraan rekenen als het moet, ja, ja. Met zijn wetenschappelijke achtergrond. Hij dus heeft ook al geld toegezegd, 12 miljoen geloof ik. Ja, dat is alleen nog maar de opstart. Er wordt nu gekeken of de ondergrond van Limburg geschikt is voor het bouwen van die tunnels. Of die telescoop inderdaad de allerkleinste trillingen kan waarnemen. En dat er niet allerlei menselijke trillingen van verkeer en dergelijke ook in je telescoop worden opgevangen. Wow. Dus er is nog wel een hele hoop civiel onderzoek, een ondergrondonderzoek nodig om te kijken hoe je dat bouwt en wat dan ook precies de juiste plek is. Ja, en hij komt op Nederlands grondgebied te staan, dat is het idee? Ja, hij komt dus in de Euregio Zuid-Limburg. Dus ook heel dicht bij Duitsland, heel dicht bij Vlaanderen. Het is ook echt de drie landen die lobbyen er ook voor om hem naar Nederland te halen. En om ook echt in Zuid-Limburg te krijgen. Er is ook een concurrent, dat is Italië. Ja, Sardinië, geloof ik. Sardinië, die wil het op het eiland Sardinië hebben. Daar is het rustiger, daar wonen minder mensen. Mensen maken lawaai, dat is voor zo'n telescoop heel erg vervelend. Nederland is dicht bevolkt. Tegelijkertijd de zachte ondergrond bij Limburg zou allerlei trillingen moeten uitdempen. Okay. Dus we maken ook wel een hele goede kans. En wie bepaalt uiteindelijk waar die komt? Nou, dat is een hele zware politieke lobby. Daar moeten allerlei ministers zich echt met hun gewicht tegenaan duwen. Dus dat is ook wel mooi dat we nu Robert Dijkgraaf hebben. Ja, dan moet je opschieten. Maar we hopen ook dat in een volgend kabinet, wanneer dat ook ooit komt, weer een enthousiasteling over de wetenschap zullen krijgen. Eventjes nog, want we zitten niet in een wetenschapsprogramma. We zijn vooral benieuwd ook van, wat kan dit nou betekenen voor de economie? Heeft u daar beeld van? Ja, zeker wel. Want naast dat het gewoon mooie wetenschap is waarvan je nooit weet wat het oplevert, hè, dus dat moet je ook maar afwachten, zijn er ook dingen die wel zekerder zijn. En dat is, je zet hier een hele grote nieuwe werkgever neer in Zuid-Limburg met 1500 banen. Maar ook indirect horeca, bouw, onderhoud, schoonmaak. Maar daarnaast, en dat is nog interessanter, het is een hele grote opdrachtgever voor hoogtechnologische opdrachten. Dus zoals we bijvoorbeeld een bedrijf als ASML in Nederland hebben, met een hele aanleverketen van honderden technische bedrijven, zo zal ook dit instituut een enorme aanleverketen moeten hebben. En ze hebben behoefte aan producten, aan spiegels, aan vacuümtechnologie die nu nog niet bestaat. Dus onze Nederlandse bedrijven moeten hele nieuwe dingen gaan bedenken. En dat worden weer nieuwe producten die we weer kunnen exporteren. Dat is een heel direct economisch voordeel. Moet je wel zorgen dat je die bedrijven in Nederland hebt, want je moet het openbaar aanbesteden. Dat kan ook bij andere bedrijven terechtkomen. Maar in principe hebben we in Nederland een technisch ecosysteem dat dit zou moeten aankunnen. Oké. En u zegt 1500 banen moet het opleveren, die telescoop. Wat zijn dat voor banen, voor functies? Ja, nou, dat is alleen nog maar dat wat daar in het instituut zelf komt te werken. Dus dat zijn ook de mensen in de kantine, dat zijn de schoonmakers, dat zijn de mensen van het onderhoud. Het zijn natuurlijk ook de natuurkundigen, de sterrenkundigen, de wiskundigen. Maar daaromheen, de indirecte banen, dat zijn er vele duizenden. Ja. Economen kunnen dat niet makkelijk uitrekenen, moet ik zeggen. Daar hebben de modellen moeite mee. Maar je kunt je voorstellen dat die hele aanleverketen van alles wat er nodig is om een groot wetenschappelijk instituut te laten draaien, dat het een enorme werkgelegenheid oplevert. En die slimme koppen die we daar nodig hebben, want daar wilde ik even naartoe, hebben we die in Nederland? Nee, onvoldoende. Wij leiden veel te weinig beta's en technici op in Nederland. Dus die moeten ook vanuit het buitenland komen. Dit is een internationaal project. Ja, maar daar gaan we dus al. Je voelt hem al aankomen. Nou, die moeten dus van buiten komen. We hebben een cultureel en maatschappelijk probleem dat we heel weinig exacte mensen opleiden. Dat zouden we veel meer moeten doen. Maar onze jonge mensen die kiezen voor een ander type opleiding. Die vinden ook allemaal een baan, dus blijkbaar hebben we die ook nodig. Maar voor dit type onderzoek leiden we niet de juiste mensen op. In ieder geval niet voldoende. Maar er is een formatie gaande. U weet dat het economische debat van dit moment waarschijnlijk ook op die formatietafel is: arbeidsmigratie. Willen wij, hoe gaan we om met de slimme koppen die we nodig hebben? Kan dat een bedreiging vormen voor de totstandkoming van deze telescoop? Jawel, want als je alle migratie op één hoop gooit en iedere migrant als een migrant ziet, en die kennismigranten, die slimme koppen die je vanuit het buitenland nodig hebt om hier hoogwaardige wetenschap te bedrijven, als je die niet anders behandelt, en je gooit alle migranten op één hoop, dan gaat er iets mis. Dan kunnen we niet meer technische bedrijven bemannen, en dan kunnen we ook niet meer mooie wetenschap bedrijven. Het zijn zeg maar de expats. De NRC van Pieter Omtzigt was helder in de campagne van de expats voordelen moeten eraf voor die mensen. Ja, maar het zijn ook studenten. En bij expats denken we vaak aan heel goed verdienende mensen van allerlei internationale bedrijven. Maar dit zijn gewoon onderzoekers met een normaal salaris, maar wel met een heel specifieke expertise. Die zijn goed in het berekenen of het maken of het ontwerpen van dingen. Ja, maar toch, ja, u weet ook, woningproblematiek, zorg, et cetera, et cetera. In Nederland loopt vol. Het kan maar zo zijn dat het niet gaat lukken. Nou, kijk, in Limburg hebben we gelukkig nog wel wat ruimte, in tegenstelling tot de Randstad. En ook in omliggende regio's in België en in Duitsland. Dus in zekere zin is in Limburg is de problematiek veel minder groot dan in Amsterdam of Rotterdam. Ja. Bent u eigenlijk straks met die telescoop de factor die bepaalt of ASML in Nederland blijft of niet? Of tenminste, of die in Nederland blijft groeien of niet? Ik bedoel, u heeft de topman Peter Wennink ook gehoord vorige week. Dat hij zei van, joh, als het hier niet lukt, gaan we elders wel door met groeien? Nou, als we Nederland met zo'n telescoop aantrekkelijk krijgen voor beta's en technici, voor jonge mensen, dus voor studenten en voor promovendi, die blijven dan in Nederland hangen, grotendeels. En die komen dan ook inderdaad vrij op de arbeidsmarkt om bijvoorbeeld bij ASML in te huren. Dus in die zin, het meer trekken van beta's en technici naar ons land zou ook goed zijn voor het hier behouden van ASML. Ja. Wat is uw oproep in deze dan aan de politiek? Wat moeten zij doen? Wil dit lukken? Of zegt u van, nou, nou, breder dan alleen de Einstein-telescoop zou ik zeggen, waardeer wetenschap. Waardeer dat daar een heleboel economische en maatschappelijke waarden... Doen we een enorme waardering, zeggen ze dan. Nee, want het CPB kan dat niet uitrekenen. Dus uit de getallen die politici aan de onderhandeltafel krijgen blijkt niet hoeveel waarde er in wetenschap zit. Dus dat moet je ze ook vertellen. Dat blijkt niet uit de tabelletjes. En alleen als ze dat begrijpen, dan zullen ze ook willen investeren in wetenschap, innovatie en technologie. En dat is wat er nodig is om ons land welvarend te houden en ook om alle transities die op ons afkomen, om die ook te kunnen betalen. Oké. Ik lees ook de vergelijking met CERN, deeltjesversneller in Zwitserland. Die dat wordt is nog even een orde groter hoor. Die kan je niet voor 2 miljard kopen. Nee, maar wat betekent, heeft u er vast naar gekeken daarvan? Wat heeft dat voor impact op de economie gehad daar? Ja, dat is rondom Genève. Dat is een enorm welvarende en hoogtechnologische omgeving. En de vooraanstaande positie van Zwitserland in wetenschap en technologie komt voor een heel groot deel ook door CERN. Ja, en u zegt een vergelijkbaar iets in een iets kleinere schaal dan. Kan hier ook gaan. Kunnen we naar Nederland halen en daar kan een enorme wetenschappelijke statuur, maar ook een enorm economisch voordeel bij komen. Maar als derde ook nog de maatschappelijke winst. Limburg is toch ook ooit slachtoffer geweest van de eerste energietransitie van kolen naar gas. Ja. En als je zo'n provincie voorop kunt laten lopen en op de kaart kunt zetten van de meest ingewikkelde en mooie wetenschap die er bestaat, dan doe je ook in de harten van de mensen in Limburg doe je ook nog iets moois. En ja? Dat is ook nog eens maatschappelijke winst. Ja, denkt u, want ik zit ook te denken van gewoon een gemiddelde inwoner van Limburg, die kan ook denken van ja, joh, leuk allemaal, meneer Bruins, wat u allemaal vertelt. Maar wat heb ik er dan? Wat krijg ik daarvoor terug? Buiten het feit dat ik iets meer ga betalen voor een woning die ik wil kopen, omdat er meer mensen een woning willen. Nou, je ziet in verschillende provincies en ook nu in Groningen dat er een grote behoefte is om slimme technologieën, mooie wetenschap te doen. Groningen wil Energy Valley worden. En Limburg kunnen we inderdaad een vooraanstaand wetenschappelijk instituut geven. En dat betekent dat Limburg meer op de kaart komt te staan. Dat zal ook toeristen opleveren. En je kan schoolreisjes organiseren. Onze jeugd kan weer enthousiast gemaakt worden voor mooie wetenschap. En dat draagt allemaal bij aan de toekomstige welvaart van ons land. Ja, maar daar heeft de gemiddelde inwoner van Limburg ook echt wat aan, denkt u? Ik denk dat ze, niet iedereen, maar ik denk de gemiddelde Limburger zal heus wel trots zijn wanneer het allermooiste apparaat ter wereld bij hun binnen de provinciegrenzen komt. In CERN, dat is Zwitserland, voorbeeld wat we net noemden, werd World Wide Web ooit uitgevonden, geloof ik. Klopt. Ja. Wat moet opvolgen van het internet uit Limburg komen? Nou, dit is een heel mooi voorbeeld dat je niet kunt voorspellen wat er uit wetenschap voortkomt. En inderdaad, het internet op deze manier had niet bestaan zonder fundamentele wetenschap. En ook uit de wetenschap van de Einstein-telescoop komt weer nieuwe technologie waar onze kinderen en kindskinderen weer profijt van zullen hebben. Kindskinderen, mooi woord. Dank voor dit gesprek. Eppo Bruins, voorzitter van de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie. Wanneer moet bepaald worden waar die komt? 2026. Oké, dus u heeft nog even om te lobbyen. Ik dank u zeer. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen één vandaag. Onder meer over Oekraïense mannen die steeds vaker in een eentje naar Nederland komen om hier, daar gaan we alweer, te werken. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In Twente is het traditie om een krentenweggen te bakken als er een kind geboren wordt. Ik had een krentenweggen, mijn broers had een krentenweggen, jij had een krentenweggen. Het zit in onze familie. De dochter van Matthijs Deen staat op het punt om te bevallen. Ik wil een krentenweggen. Gewoon een hele krentenweggen voor als hij geboren is. Er is alleen één probleem. Zij woont in Amerika. En al gauw was ik onderweg naar Manhattan. Nergens een bakker. Zijn er überhaupt wel bakkers in Amerika? Deze week in Docs, een weggen voor Hanna. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Bij Eliza Was Here kiezen we voor wat Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer. Maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met Instant Match van Indeed zie je in één oogopslag welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groot in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick-Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed!